Otsailak 28, zizuten ahoa josi, idaztea eragotzi, errusiaren alde espioi, ari zinela egotzi, sumotelean egosi, auzitegiak erosi. Eta kartzelan ehortzi. Jada bi urte ziegan denbora baitoa egan. Erdi aske garen engan. Kontzentrazio bat egin dugu urte hurrenaren bezperan. Ta kurba bat maldan beran gelditu zait idazkeran. Galde ikur baten eran. Esklamazio bihurtu nahi dut, ta mozalakurtu. Autozentsura egurtu. Ze Varsoviak lerro artean. Ala baitio bi puntu, adibidea ezagutu, zaitun artean ezkutu, gu ere baikaude mutu.